ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมะกับการศึกษาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สองทางแยกแห่งวิถีชีวิตที่เริ่มจากอายตนะ 1. สายความรู้สึก 2. สายความรู้บรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษาพุทธศักราช2539 เรื่องของการเรียนรู้ก็หมายถึงศึกษาแล้วก็หมายถึงการที่จะได้เจริญงอกงามหรือพัฒนาชีวิตหรือว่าจะเกิดสติปัญญาอันนี้มันก็เริ่มมาตั้งแต่เกิดเลยนี่เราไม่ต้องพูดกันถึงเรื่องของชีวิตที่ยาวนานไม่ต้องสืบไปกระทั่งถึงชาติก่อนชาตินี้ชาติหน้าอะไรเอาแค่ในชาติปัจจุบันเนี่ยเป็นการพิจารณาความเป็นจริงที่ง่ายๆเริ่มแต่มนุษย์เกิดมาเนี่ยพอเราเกิดมาเราก็จะต้องดำเนินชีวิตที่เรียกว่าอยู่รอดอยู่รอดแล้วก็อยู่ให้ดีนี่ชีวิตแค่อยู่รอดเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการหรือว่าวิธีที่จะทำให้เป็นอยู่ได้มนุษย์จะเป็นอยู่ยังไงพอมนุษย์เกิดมามีแต่ตัวมาพอมีแต่ตัวมาแล้วก็ยังไม่มีรู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยเกิดมาก็ออกมาอยู่ท่ามกลางโลกนี้ลืมตามองเห็นอะไรเห็นอะไรก็ยังไม่ค่อยชัดด้วยเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยก็อย่างที่ว่าแล้วมนุษย์ก็ต้องอาศัยผู้อื่นเลี้ยงดูทีนี้เราตัดเรื่องผู้อื่นเลี้ยงดูที่พูดไปแล้วว่าเป็นอันว่าผู้อื่นช่วยเช่นพ่อแม่ช่วยเลี้ยงดูไว้แล้วก็ในระหว่างนี้ก็เรียนรู้ไปจนกระทั่งว่าฝึกตัวเองแล้วก็เป็นอยู่ได้ทีนี้เรามาดูเรื่องของการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยในเมื่อมนุษย์เกิดมายังไม่รู้จักอะไรการไม่รู้นี่ก็มีผลก็คือว่าก็เมื่อไม่รู้อะไรก็ทำอะไรไม่ถูกเมื่อไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับตัวเองอย่างไรเป็นคุณเป็นโทษอย่างไรมันติดขัดไปหมดมันไม่รู้จะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรการที่จะมีชีวิตอยู่ได้เป็นอยู่รอดก็ต้องเอาชีวิตของตัวเนี่ยดำเนินไปในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมแล้วมนุษย์เกิดมาก็มาอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมรอบตัวไปหมดมีการที่ดำเนินชีวิตก็คือว่าแล้วชีวิตของเราจะเป็นอยู่ไปได้อย่างไรท่ามกลางสิ่งแวดล้อมนั้นทีนี้สิ่งแวดล้อมนั้นตัวไม่รู้จักเลยเมื่อไม่รู้จักก็จะเกิดความติดขัดไปหมดบีบคั้นขัดข้องเราก็เรียกเป็นภาษาไทยกันว่าปัญหาใช่ไหมก็เกิดปัญหาที่จริงปัญหามันก็เป็นศัพท์สมัยหลังคำว่าปัญหานี่เดิมในภาษาพระท่านก็แปลว่าคำถามใช่มั้ยที่จริงไอ้ภาวะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือความติดขัดบีบคั้นขัดข้องเพราะไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยภาวะนี้ที่จริงเรียกว่าทุกข์เพราะฉะนั้นตัวศัพท์ที่แท้นี่มันทุกข์สมัยนี้มาเรียกว่าเป็นปัญหาก็ว่าในแง่หนึ่งก็ทำให้เกิดความสับสนเหมือนกันทำให้คนไม่ค่อยเข้าใจความหมายของคำว่าทุกข์นั้นชีวิตเกิดมานี่พอเกิดมาปั๊บมาอยู่ท่ามกลางโลกสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็เริ่มติดขัดทีเดียวว่าแล้วเราจะเป็นอยู่ได้อย่างไรเพราะว่าเป็นอยู่ได้ต้องรู้จักสิ่งต่างๆว่าจะดำเนินชีวิตไปได้ต้องรู้จักรู้ว่าเป็นอะไรรู้ว่าจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรนะดังนั้นเมื่อไม่รู้ก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงปฏิบัติอย่างไรสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรก็ติดขัดขับข้องเกิดความทุกข์ อันนี้ตอนนี้ก็เท่ากับว่าหนึ่งมีความไม่รู้นะเกิดมามีความไม่รู้ก็มีสิ่งที่พระเรียกว่าอวิชชาสองเมื่อไม่รู้มันก็ทำอะไรไม่ถูกนะสัมพันธ์อะไรกันไม่ถูกทั้งนั้นก็เกิดความติดขัดบีบคั้นขัดข้องกับตัวเองภาวะนี้เรียกว่าทุกข์นะตกลงว่ามีอวิชชามาก็มีทุกข์ใช่ไหมอวิชชากับทุกข์อ้าวทีนี้ทำไงล่ะทำไงจึงจะดำเนินชีวิตไปได้มนุษย์ก็มาเกิดมาบอกมีแต่ตัวก็จริงแต่ตัวนี้มันมีอะไรติดมาด้วยไม่ได้มีมาเปล่าตัวมีก็มีเครื่องมือที่จะมาติดต่อกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองเครื่องมือติดต่อกับสิ่งแวดล้อมก็เริ่มที่นี่แหละที่จะทำไงจะรู้ใช่ไหมเพราะไม่รู้มันก็ติดขัดทีนี้ก็ต้องหาทางรู้ไอ้สิ่งที่จะช่วยให้รู้ก็มาติดตัวมาแล้วเครื่องมือนี้ก็คือว่าตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เข้าไปลึกในตัวก็คือใจที่จะประมวลที่จะมาปรุงมาจัดสรรสิ่งที่รู้เข้ามาในมีตาหูจมูกลิ้นเข้ามานี่ทางพระท่านเรียกชื่อว่าอายตนะนะอายตนะก็แปลว่าแดนติดต่อนั่นเองว่างั้นว่าตาของเราก็เป็นแดนสำหรับติดต่อกับโลกหูของเราก็เป็นแดนติดต่อกับโลกนะก็คือมีเครื่องมือสื่อสารพูดสมัยใหม่ตกลงว่าเรามีเครื่องมือสื่อสารกับโลกติดตัวมานี่แหละอันนี้ตัวที่มาไม่ได้มาเปล่าๆมีเครื่องมือสื่อสารกับโลกติดมาด้วยตรงนี้แหละที่สำคัญจะเป็นตัวไขปัญหาที่จะมาแก้ทุกข์เพื่อจะให้ดำเนินชีวิตไปได้อันนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอินทรีย์นะตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอินทรีย์อินทรีย์ก็เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่หรือเป็นเจ้าหน้าที่นั่นเองอินทรีย์ว่าเจ้าหน้าที่หรือเจ้าการก็มีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ติดต่อโลกมา6ตัวนะมีตาเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อในแง่ของการเห็นหูชาวเป็นเจ้าหน้าที่ในการที่ฟังได้ยินเป็นต้นก็มีอายตนะเครื่องมือสื่อสารหรืออินทรีย์เจ้าหน้าที่ติดต่อโลกนี่มา6อย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจอ้าวทีนี้เจ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละจะทำให้เราได้ความรู้เกี่ยวกับโลกเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นได้เราก็ดำเนินชีวิตไปได้แต่ก็ยังมีปัญหาอีกหน่อยว่าเอตอนมาใหม่ๆพอทันทีที่รู้นี่มันไม่พอนะมันรู้เห็นทันทีนี่มันก็ยังไม่ได้มันไม่ได้รู้ขึ้นมาทันทีมันคืออะไรเป็นอย่างไรแล้วมันมีคุณมีโทษอย่างไรมันต้องใช้เวลาเหมือนกันดูไปว่าไอ้นี่สีเขียวไอ้นี่เป็นอะไรแค่นี้ก็ต้องใช้เวลาแล้วนะเพราะนั้นการรู้นี่ไม่ใช่ได้ปุ๊บปั๊บทันทีต้องเป็นรู้โดยการเรียนรู้นะต้องเรียนรู้มันอันนี้การที่จะเป็นอยู่รอดเนี่ยมันรอไม่ได้นะมารอที่จะให้รู้เลยว่าเป็นยังไงมีคุณมีโทษอย่างไรอะไรจะปฏิบัติอย่างไรทำไงทีนี้นี่เจ้าตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันก็ไม่ใช่รู้อย่างเดียวนะมันไม่ใช่ว่าตาดูแล้วก็รู้เขียวรู้แดงรู้เหลืองรู้กลมรู้แบนรู้เหลี่ยมอะไรเท่านั้นนะมันมีอีกอย่างคือรู้สึกด้วยตอนนี้แหละที่สำคัญมากไอตอนรู้นี่ต้องเรียนใช้เวลาพอสมควรแต่ถ้าว่าได้เรียนรู้แล้วเนี่ยก็จะค่อนข้างแน่นอนคือว่าเราจะปฏิบัติต่อมันยังไงนั่นที่จริงต้องอาศัยความรู้ละแต่บางทีก็รู้น้อยก็รู้ผิดก็มีนะฮะแล้วก็อาจจะปฏิบัติไม่ถูกแต่ว่าในที่สุดก็จำเป็นต้องอาศัยรู้นะยิ่งต้องรู้จนกระทั่งรู้จริงแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยในการรู้นี่ต้องอาศัยเวลาทีนี้ทำไงก็อีกด้านหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายก็ทำหน้าที่รู้สึกด้วยพอเห็นได้ยินต่างๆนี่ก็มีความรู้สึกสบายไม่สบายนี่มีผลต่อตัวเองทันทีเลยพอเห็นสบายตาเออ ก็เรียกว่าถูกตาได้ยินเสียงสบายหูก็ถูกหูนะถ้าอันไหนมันได้ยินได้เห็นแล้วมันไม่สบายตาไม่สบายหูนะมันไม่ถูกกันมันก็รู้สึกในทางขัดแย้งนะตัวเองก็จะมีความโน้มเอียงติดมาเลยว่าถ้ารู้สึกไม่สบายก็จะเกิดความขัดแย้งแล้วก็ไม่ชอบใจนะจะเกิดปฏิกิริยาไม่ชอบใจแล้วก็เมื่อไม่ชอบใจก็ต้องไม่เอาต้องหนีหรือถ้าหากว่าจะจัดการกับมันได้ก็อาจจะทำลายมันทีนี้ถ้ารู้สึกว่ามันสบายก็อยากได้อยากเอาด้านความรู้สึกนี่ไวเกิดทันทีไม่เหมือนด้านรู้นี่ต้องเรียนกันใช้เวลาด้านรู้สึกนี่ทันทีเพราะนั้นด้านรู้สึกก็เลยมามีที่ผลเป็นตัวชักนำการดำเนินชีวิตก่อนแต่ดำเนินชีวิตคือหมายความว่าจะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งนั้นๆอย่างไรจะเอาหรือไม่เอาเนี่ยก็เลยมาขึ้นต่อความรู้สึกนี้ใช่ไหมเอาความรู้สึกเป็นตัวกำหนดก่อนพอเห็นสบายตาถูกตาเอ้าว่างั้นนะชอบใจมีปฏิกิริยาชอบใจเอาเลยนะเข้าไปหาไปเอามาหรือไปอยู่ด้วยกันแต่ถ้าว่าเห็นแล้วไม่สบายตาได้ยินแล้วไม่สบายหูอย่างได้ยินเสียงฟ้าครึ่นนี่ตกใจไม่เอาแล้วนะหนีเลยนะแต่ถ้าได้ยินเสียงเพราะๆเข้าไปหาแล้วใช่ไหมนี่เอาตามความรู้สึกก็เลยกลายเป็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่มันก็เลยทำหน้าที่สองด้านเหมือนกับทางแยกสองทางด้านรู้นี่เป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เราเดินชีวิตได้ดีเป็นของจริงของแท้แต่ว่ามันไม่ค่อยได้มาง่ายๆอันนี้ไอ้ด้านรู้สึกนี่มันทันทีมันมีปฏิกิริยาออกมาในใจตัวเองตัดสินใจได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นคนก็เลยอยู่ใต้อิทธิพลความรู้สึกซะมากความรู้สึกก็มีอย่างที่บอกแล้วก็มีรวมแล้วมันก็มี3อย่างคือ1รู้สึกสบายทางพระก็เรียกง่ายๆว่าเป็นสุขไม่สบายก็เรียกว่าเป็นทุกข์หรือถ้าไม่งั้นก็เฉยๆจะว่าสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่แต่ทางพระท่านบอกที่ว่าไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆเนี่ยมันที่จริงมันเป็นสุขอ่อนๆนะคือเพลินๆนะอันนี้เอากันง่ายๆว่ามี3อย่างนี้เรียกว่าเวทนานะเวทนาเป็นความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆเฉยๆนี่ถ้าเรียกเต็มก็เรียกว่าอทุกขมสุขบางทีก็เรียกว่าอุเบกขาก็มีสุขทุกข์อุเบกขาในพอรับรู้ปั๊บมีความรู้สึกเวลาสุขก็ปฏิกิริยาก็คือชอบใจนะรู้สึกทุกข์ก็ไม่ชอบใจอุเบกขาก็เพลินเพลินทีนี้ปฏิกิริยาที่ชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยทางพระท่านเรียกว่าตัณหานะเอานะต่อจากเวทนาความรู้สึกก็ตามด้วยตัณหาเป็นเรื่องชอบใจไม่ชอบใจถ้าพาพูดภาษาเก่าๆคนโบราณเขาแปลคำพระอันนี้ชอบใจไม่ชอบใจหรือชอบชังเนี่ยชอบกับชังเขาแปลว่ายินดียินร้ายนะนั่นคนเราเนี่ยพื้นของมนุษย์ที่เราเรียกว่าปุถุชนคนที่ยังไม่ได้มีการศึกษาไม่ได้พัฒนาไม่ได้เรียนรู้อะไรนี้ก็จะอยู่กับความรู้สึกแล้วก็ปฏิกิริยาต่อความรู้สึกนั้นคือว่ามีเวทนาเป็นสุขก็เกิดความชอบใจถ้ามีเวทนาเป็นทุกข์ก็ไม่ชอบใจอันนี้ความชอบใจไม่ชอบใจนี่จะเป็นตัวกำหนดว่าจะเอาหรือไม่เอาอย่างที่ว่าเพราะว่าชอบใจตกลงว่าจะเอานะทีนี้ก็คิดเริ่มจากความคิดก็คิดว่าทำไงจะได้สิ่งนี้แล้วเมื่อทำไงจะได้อ้าวทีนี้ก็ลงมือทำสิใช่ไหมก็เคลื่อนไหวไปหาทางให้ได้มานะต่อมาเกิดคนอื่นก็อยากจะได้ก็แย่งชิงกันหรืออะไรก็มีเป็นเรื่องเรื่อยๆมาแหละก็คือหมายความว่าการดำเนินชีวิตการเป็นอยู่อะไรจะอะไรเนี่ยก็เป็นไปตามกระแสของความรู้สึกแล้วก็เป็นไปกระแสชอบใจไม่ชอบใจที่เรียกว่าตัณหาเมื่อเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่าตัณหาเนี่ยเป็นตัวที่ครอบงำชีวิตตัณหาก็ดำเนินไปโดยไม่ต้องมีความรู้อะไรใช่ไหม พราะฉะนั้นมันก็จะเข้าชุดกันก็คือว่ายังมีอวิชชาอยู่ตัณหาก็ต้องเข้ามาทำหน้าที่เมื่อยังไม่มีความรู้ก็อาศัยตัณหาไปก่อนอาศัยด้านปฏิกิริยาต่อความรู้สึกเนี่ยชอบใจไม่ชอบใจเป็นตัวกำหนดว่าเราจะเอายังไงจะดำเนินชีวิตไปเพราะฉะนั้นชีวิตพื้นฐานของมนุษย์ปุถุชนก็ดำเนินไปตามตัณหาคือชอบใจไม่ชอบใจซึ่งเป็นไปตามความรู้สึกคือเวทนาอันนี้เมื่อมันเป็นไปตามความรู้สึกเนี่ยมันไม่เป็นไปด้วยความรู้มันไม่แน่ไม่นอนนะว่าสิ่งนั้นมันจะดีหรือไม่จะเกิดประโยชน์กับชีวิตหรือไม่นะเอาแน่ไม่ได้แต่ว่าก็จะทำไงได้ตอนแรกมันไม่รู้นี่ใช่ไหมเมื่อยังไม่รู้ก็ต้องอาศัยตัณหาไปก่อนทำให้ชีวิตอยู่ได้เพราะนั้นชีวิตมนุษย์ปุถุชนนี่มองในแง่หนึ่งก็เท่ากับว่าก็เมื่อยังไม่รู้มันก็ต้องอาศัยตัณหาช่วยไว้ก่อนนั้นกิเลสตัณหาก็มากับกิเลสอื่นๆเยอะแยะไปหมดเพราะว่ามันอาศัยพื้นคือความไม่รู้แล้วก็ใช้ความชอบใจไม่ชอบใจเป็นหลักอันนี้ชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็บางทีบางอย่างนี่ไม่รู้จะเป็นยังไงก็กลัวใช่ไหมแต่เมื่อมีไม่สิ่งที่ไม่รู้ก็กลัวนะหวาดหวั่นมันจะดีหรือจะร้ายก็ไม่รู้อะไรต่างๆอันนี้ด้านที่ว่าที่ด้านถ้าชอบใจมันก็ไม่เป็นไรสิถ้าเกิดไม่ชอบใจมันร้ายเราแย่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าความกลัวนั่นไงมากับความไม่รู้นี่ความกลัวจะครอบครองจิตใจกลัวว่าจะไปยังไงกลัวว่ามันจะเกิดโทษเกิดผลร้ายกับชีวิตมันจะเป็นอันตรายอะไรต่างๆเหล่านั้นอันนี้ความชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็ความกลัวเนี่ยจะเข้ามาครอบงำชีวิตของปุถุชนมากปุถุชนอย่างที่ว่าผู้ไม่รู้ก็อยู่ด้วยกิเลสนั้นเขาก็จะดำเนินชีวิตเอาไปแบบว่าชอบใจก็เอานะดิ้นรนไปเอามันไม่ชอบใจก็หนีหรือทำลายมันซะนะถ้าไม่รู้ก็กลัวกลัวไว้นะไอ้ความกลัวนี่ก็ช่วยชีวิตมนุษย์เยอะใช่ไหมเพราะกลัวอย่างนั้นอย่างนี้เพราะไม่รู้นี่ก็ทำให้ต้องระวังนะเมื่อไม่รู้เป็นยังไงก็ไม่ยอมเข้าหาแล้วถ้าหากว่าเข้าไปปั๊บนี่มันอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตก็ได้ไอ้ความกลัวนี่ก็ช่วยชีวิตมนุษย์ปุถุชนเพราะฉะนั้นชีวิตมนุษย์ปุถุชนนี่เจ้าพวกตัณหาซึ่งเป็นกิเลสเจ้าพวกความกลัวอะไรพวกนี้น่ะช่วยชีวิตเขาไว้เมื่อเรายังไม่รู้นี่คือชีวิตปุถุชนแต่เป็นอันว่าด้านนี้ไม่ใช่ของแท้จริงไม่ปลอดภัยนะเพราะว่าของชอบใจเป็นโทษก็มีของไม่ชอบใจเป็นคุณก็มีใช่ไหมยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าอะไรที่ชอบใจแล้วไม่แน่บางทีชอบใจแล้วเป็นโทษกับชีวิตของตัวเอง เด็กๆสมัยเด็กๆอยากเรียนหนังสือชอบใจเรียนหนังสือ แล้วเป็นไง ที่จริงก็เป็นประโยชน์แต่ว่าเด็กจะไม่ชอบเรียนหน ัง ส ืออ๋อไม่ชอบจะไม่ชอบจะเป็นประโยชน์เอาทีนี้ที่ชอบแล้วเป็นโทษก็มี อา คารอะไรนะถ้าเช่นเด็กๆดูตัดแหมพูดแบบนี้ก็เรื่องซับซ้อนของอารยธรรมเนี่ยนี่เอาของพื้นๆหน่อยสิ เร ื่อง อาหาร เอาอาหารอาหารนะฮะชอบฉันอาหารมันแต่ว่าเป็นโทษคือมี ตาคนก็รอบสูงจริ ง ๆอย่าไปมองในโทษอย่างเดียวต้องแยกมาได้ออกประโยชน์ก็มีไขข้อมันกันที่ได้หนึ่ง แต่ว่าม ันล่อเรื่องเป็นมันล่อเรื่องจริง ต้องฉันด้วยความรู้สิว่าเราจะต้องการมันเพื่ออะไรและเราจะต้องการแค่ไหนใช่ไหมอย่างนี้ถ้าชอบเฉยๆนี่ไม่แน่นอนไม่ปลอดภัยยังไงก็ตามโดนหลอกได้ง่ายถ้าคนที่จะเอาแต่ชอบใจไม่ชอบใจใช่ไหมได้ความรู้สึกสบายชอบใจเนี่ยโดนหลอกง่ายใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ประกอบด้วยปัญญามันไม่รู้ดังนั้นมาเกิดรวมแล้วก็คือเสี่ยงเมื่อมนุษย์อยู่ด้วยตัณหาเอาความชอบใจไม่ชอบใจเข้าว่าก็มีความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตไปเจอไอ้ที่ชอบใจแต่มันเป็นคุณก็ดีไปแต่ไปเจอชอบใจแต่เป็นโทษก็แย่ไปเลยแล้วบางทีไอ้ที่ชอบใจเป็นโทษแล้วมันเสียไปทั้งชีวิตก็มีหรืออาจจะตายไปเลยก็ได้ใช่ไหมเพราะนั้นทำไงละมนุษย์จะมีชีวิตได้ดีตกลงว่า ถ้าเอาด้านชอบใจไม่ชอบใจนี้ไม่ปลอดภัยนะก็รวมไปถึงเครื่องกลัวด้วยแน่นอนไอ้กลัวนั่นก็ไม่รู้ตกลงว่าทั้งชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็กลัวนี่ก็มันตั้งอยู่บนฐานของอวิชชาความไม่รู้นะอวิชชาก็เป็นตัวเอื้อเอาทีนี้ทำไงจะมีชีวิตได้ดีตกลงว่าต้องใช้ด้านรู้อันนี้เราก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเมื่อกี้นี้ใช้ในด้านความรู้สึกก็ไปทางกระแสตัณหาเราก็ได้ด้านอวิชชาตัณหาแล้วก็ปนเปอยู่กับทุกข์ใช่ไหมที่ว่าเมื่อกี้อวิชชากับทุกข์คู่กันนี้ตัณหาก็มาช่วยไว้ตัณหาก็อาศัยอวิชชานั่นแหละมาด้วยกันพวกเดียวกันเพราะว่าไม่ต้องมีความรู้ก็ไปตามรู้สึกอันนี้ก็เลยไม่สามารถพ้นจากทุกข์ได้อวิชชาตัณหาก็อยู่ในกระแสของทุกข์อันนี้ก็จะต้องใช้ด้านรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีนี่นอกจากด้านรู้สึกก็ด้านรู้เอาละทีนี้จะได้ใช้ด้านรู้ซะบ้างด้านรู้ก็เรียนรู้แล้วพอเรียนรู้ก็อ๋อนี่สีเขียวสีแดงรูปร่างกลมแบนเรียนรู้ว่าเป็นต้นไม้นะต้นไม้ชนิดนี้มันมีทุกมีคุณหรือมีโทษนะมีผลกินได้หรือกินไม่ได้อะไรเป็นต้นเนี่ยการเรียนรู้นี่ทำให้เราปลอดภัยพอรู้แล้วนี่ปฏิบัติได้ถูกต้องนั้นการที่จะมีชีวิตอยู่ได้ดีอย่างแท้จริงนี้ต้องอาศัยความรู้เพียงแต่เรารู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นคุณเป็นโทษเราปฏิบัติต่อมันถูกต้องเราก็พ้นจากความติดขัดบีบคั้นขัดข้องก็พ้นจากทุกข์นั่นเองหรือเมื่อเรามีความรู้อันนี้เราปฏิบัติต่อสิ่งนั้นถูกต้องไอ้ตัวทุกข์ที่เราเรียกว่าปัญหามันก็ไม่เกิดก็คือไม่ติดขัดบีบคั้นตัวเราก็ดำเนินชีวิตไปได้ดีเพราะฉะนั้นเราต้องการด้านตรงข้ามก็ไม่รู้ก็คือต้องการรู้อะไรคือสิ่งที่ตรงข้ามก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้เรียกว่าอวิชชารู้ก็ต้องเรียกว่าวิชชาแสดงว่าเราต้องการวิชชาทีนี้วิชชาก็จะทำให้เราพ้นไปจากทุกข์ได้พ้นไปจากทุกข์นี่ทุกข์ตรงข้ามพ้นเราเรียกว่าวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นนะพอรู้ก็ทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ก็เป็นอันว่าอีกสายหนึ่งก็มาวิชาแล้วก็วิมุตตินะวิชารู้วิมุตติก็หลุดพ้นทุกข์แม้แต่ว่าทุกข์นั้นไม่เกิดได้ซ้ำไปสองสายแล้วนะวิชาวิมุตติทีนี้ท่านสงวนคำว่าวิชาไว้ว่าวิชานี่หมายถึงรู้แจ่มแจ้งรู้จริงนี่มนุษย์นี่กว่าจะเรียนรู้ไปถึงรู้จริงๆรู้แจ้งเลยเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆก็เลยว่าท่านก็สงวนคำว่าวิชาไว้สำหรับความรู้แจ้งไปเลยทีนี้รู้ในระหว่างนี้เล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมไปเรื่อยๆเนี่ยท่านก็ให้ศัพท์ที่กว้างๆมาคำหนึ่งว่าปัญญานะปัญญาเป็นความรู้ใช้เป็นทั่วไปเลยในระหว่างที่ยังไม่ถึงวิชาความรู้แจ้งก็เป็นปัญญาไปเรื่อยๆก็หมายความว่าในทั่วไประดับทั่วไปเราต้องการปัญญาเมื่อมีปัญญาก็จะทำให้ตัวความติดขั้นบีบขั้นติดขัดขับข้องเนี่ยเบาลงไปเพราะนั้นทุกข์ก็เบาบางลงเมื่อเป็นวิชาปัญญานั้นเป็นวิชาเต็มที่ก็จะเป็นวิมุตติโดยสมบูรณ์ตอนนี้ก็เท่ากับปัญญามาทำให้หลุดพ้นจากทุกข์น้อยลงไปเรื่อยๆเบาบรรเทาเบาบางลงไปก็สรุปตอนนี้นะเป็นอันว่าตอนนี้เราเกิดมาในโลกอยู่ในสภาพแวดล้อมจะต้องดำเนินชีวิตไปแต่เรามาแต่ตัวการที่จะดำเนินชีวิตได้ไปได้จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องตัวเองยังไม่มีความรู้แต่ก็มีเครื่องมือที่จะติดต่อกับโลกที่จะเรียนรู้ติดมาคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าอายตนะหรืออินทรีย์แต่ทีนี้การเรียนรู้นั้นต้องอาศัยการเวลาก็เลยอีกด้านหนึ่งก็คือว่าด้านความรู้สึกก็เข้ามามีบทบาทชักนำชีวิตโดยที่ว่ามีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่ได้พบในสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นในแบบชอบใจไม่ชอบใจตามความรู้สึก แล้วก็ดำเนินชีวิตไปตามความชอบใจไม่ชอบใจนั้นสายนี้เรียกว่าอวิชชาตัณหาแล้วก็ไม่พ้นจากทุกข์ทีนี้อีกด้านหนึ่งก็คือว่าใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นในแง่ของการรู้ได้แก่เรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วรู้เข้าใจจริงก็จะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นได้ถูกต้องดำเนินชีวิตไปได้ดีก็เรียกสายนี้ว่าวิชาวิมุตติก็คือว่ามีวิชารู้แจ้งความจริงแล้ววิมุตติก็หลุดพ้นจากทุกข์ไม่มีทุกข์แต่ว่าสงวนวิชาไว้สำหรับความรู้ขั้นสูงสุดในระหว่างนี้ก็เรียกว่าปัญญาก็เป็นอันว่าตอนนี้ได้หลักทั่วไปก็คิดว่าจบเท่านี้ก่อนแล้วค่อยมาขยายความให้ละเอียดต่อไปนะมีอะไรสงสัยนะฮะ เด็กก็คือเขาทราบว่าเรื่องของในเรื่องระหว่างที่รู้เนี่ยนะมันจะมีเรื่องการปรุงแต่งด้วยใช่ไหมอันนี้เป็นของสังขารหรือเปล่า ก็นี่แหละพอจากไม่รู้มามันก็ตอนครึ่งรู้ครึ่งไม่รู้เอาแล้วจะเนี่ยใช่ไหมก็จะต้องมีการที่ว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะก็จะเกิดมีภาวะที่เรียกการปรุงแต่งขึ้นมาตอนนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่ารายละเอียดลงไปตอนนี้เราเอาแค่หลักการทั่วไปก่อนมัน จะม ี 2ช่วงนะครับระหว่างตอนที่รู้อย่างนี้มันจะขึ้นทางขันธ์แล้วช่วงระหว่างที่เวทนาก็เป็นขันธ์ก็ต้องม ี ส ัง ขารต้องม า เก ี่ ยวข้องด้วย คืออายตนะนี่ความรู้สึกมีทันทีใช่ไหมทันทีที่ตาเห็นเนี่ยมันมีความรู้สึกทันทีไอ้ด้านรู้ก็ได้แค่เห็นใช่ไหมแต่มันยังไม่รู้จักเป็นอะไรหรอกแต่ว่าด้านรู้สึกมีทันทีเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานในด้านรู้สึกมันมาทันทีแล้วการปรุงแต่งก็ต้องอาศัยความรู้สึกนี้ด้วยนะ พอมาว่าสังขารต้องอาศัยเวทนา ต้องอาศัยเวทนา ก็ช่วงที่เกิดเวทนานั้นเองก็ต้องมีสังขารต่อก็เลยเกิดตัณหาด้วยใช่ไหมครับในระหว ่ างอ๋อ ตัณหาก็เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการของสังขารตัณหาเนี่ยอยู่ในสังขารเลย ก็สังขารในกองขันธ์ห้ากับสังขารในปฏิจจสมุปบาทนี่ไม่ทราบสังขารตัวไหนมันเข้ากันหรือว่าตัวไหนใหญ ่สังขารโน้นสิที่ต่างกันสังขารที่ต่างก็คือสังขารในไตรลักษณ์สัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราทุกขานั้นเป็นสังขารในความหมายหนึ่ง ทีนี ้ใหญ่ที่สุดทีนี้สังขารในขันห้าการในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยชุดเดียวกันแต่ว่าเป็นสังขารในความหมายที่เรามองแบบหยุดนิ่งแยกส่วนประกอบนั่นเป็นแบบขันห้าดูส่วนประกอบเหมือนอย่างกับรถเนี่ยแยกส่วนว่ามีอะไรอะไรอะไรทีนี้ในปฏิจจสมุปบาทนั่นเป็นภาคปฏิบัติการกระบวนการว่ากำลังทำงานพูดในเชิงฟังก์ชันการทำหน้าที่ทีนี้ไอ้พวกขันห้านี่มองในแง่องค์ประกอบว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างอันนั้นคนละพูดไปการพูดคนละแบบในปฏิจจสมุปบาทคือมันทำงานเลยมันกำลังเป็นไปในกระบวนการก็คือชุดนี้แหละชุดสังขารในขันห้าเนี่ยในขณะทำงานก็มาเป็นสังขารในปฏิจจสมุปบาท ก็เด็กคุณอาจารย์ครับว่าอย่างวิญญาณนะครับที่เราว่าเป็นวิญญาณคือตัวรู้ใช่ไหมครับ รู้ภาวะที่รู ้มันถ้าอย่างการเรียนรู้เนี่ยในขั้นต้นเนี่ยมันอ่อนเนี่ยนะก็ต้องใช้วิญญาณใช่ไหมครับในช่วง อ๋อวิญญาณมีกับการที่รู้เห็นได้ยินได้กลิ่นที่อายตนะหรืออินทรีย์นี่ทำหน้าที่ทุกครั้งจะมีวิญญาณมันเกิดแน่นอนวิญญาณนี่จะเกิดทุกครั้งไป เพราะฉะนั้นวิญญาณจะอยู่เป็นถ้าพูดเป็นภาษารูปธรรมก็คือเป็นแกนตลอดเวลาม ันจะเกิดวิชาได้ก็มีส่วนวิญญาณ เพราะวิญญาณมันอยู่กับการเกิดการทำหน้าที่ของอายตนะทั้ง6ทุกครั้งไปอันนั้นอย่างที่ว่ามันก็เป็นตัวแกนมันเป็นการรู้ที่ว่าตัวมันเองก็เหมือนกับเป็นกลางๆมันแล้วแต่ตัวประกอบว่ามันจะประกอบแล้วจะมีคุณสมบัติอย่างไรครับ เป็นวิชาหรือเป็นปัญญาใช่ไหมครับที่จะรู้ได้เกิด ไอ้ตัวนั้นเป็นฝ่ายสังขารหมดอวิชชาปัญญาอะไรนั้นเป็นอยู่ในฝ่ายสังขารอันนั้นก็ค่อยไปดูรายละเอียดกันแต่ตอนนี้เอา หลักการใหญ่นี้ก่อนเท่ากับว่าเริ่มเกิดมาดำเนินชีวิตจะอยู่รอดได้อย่างไรแล้วคนมนุษย์นี้ดำเนินชีวิตกันอย่างไรก็ออกไปจากจุดเริ่มตาหูจมูกลิ้นก็แยกเป็นสองสายสายวิชาตัณหาทุกข์สายวิชาวิมุตติหรือระดับทั่วไปเรียกว่าปัญญานะถ้าไม่มีอะไรก็เท่านี้ก่อน